Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτή εδώ σας προειδοποιώ ότι θα είναι μια παλιωμοδίτικη, ναι, εκπομπή. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 9. Μην το πάρετε της μετρητής. Όχι μόνο δεν έχει 9, αλλά όχι μόνο δεν είμαστε ξέγνιαστοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο έχει ξεκινήσει. Αυτή εδώ θα είναι μια απεργιακή εκπομπή από αυτή που θα έπρεπε κανονικά να την ακούτε αύριο. Δηλαδή να απεργούμε σήμερα και εσείς να είστε συντονισμένοι την ημέρα της απεργίας στα ραδιόφωνά σας, στον υπολογιστή σας, για να ακούσετε για τα της απεργίας. Θεωρώ, το έχω πει μέρες τώρα, ότι είναι λάθος το ότι απεργούμε ακριβώς την ίδια μέρα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι αποφάσισαν οι ταγοί της δημοσιογραφίας, του συνδικαλισμού του δικού μας, και άρα από σήμερα, ναι, μια μέρα πριν, μια παλιωμοδίτικη εκπομπή, και θα εξηγηθώ αμέσως. Ξέρετε γιατί παλιωμοδίτικη? Γιατί ακούω δεξιά και αριστερά και έχει γίνει πολύ της μοδός τώρα τελευταία αυτό το έλα ρε παιδί μου τώρα με τα εργασιακά και με τα εργατικά και με τα σωματεία και τα συνδικάτα και τις παροχημένες αυτές αντιλήψεις για την εργασία. Δεν βλέπεις εδώ ότι ο κόσμος έχει προχωρήσει? Δεν βλέπεις ότι έχουν αλλάξει οι μορφές εργασίας? Δεν βλέπεις ότι ο καθένας μας στην ουσία κάνει μια ατομική σύμβαση εργασίας με τον εαυτό του πρώτα και μετά με τον εργοδότη του? Μα δεν βλέπεις ότι ο κόσμος πάει μπροστά και εσύ μου είσαι κολλημένος εκεί ακόμα στο 8ωρο, στα συνδικάτα, στις απεργίες κλπ? There's a room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to live like the folks. Ότι ο τρόπος που δουλεύουμε έχει αλλάξει προφανώς δεν είναι ψέμα. Ότι οι συνθήκες με τις οποίες δουλεύουμε έχουν αλλάξει προφανώς επίσης δεν είναι ψέμα. Έχουν γίνει καλύτερες, λέτε, ή χειρότερες? Έχουν γίνει πιο ανθρώπινες? Έχει περιοριστεί ή έχει μεγαλώσει ο ελεύθερος χρόνος του εργαζόμενου? Έχει, λέτε, πάει προς το καλύτερο η όλη υπόθεση που αφορά την εργασία? Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχει αλλάξει όντως ο τρόπος της εργασίας, ο τρόπος της διεκδίκησης άλλαξε? Ο τρόπος που όταν έρχεται στη δική σου την πόρτα το πρόβλημα, στην πόρτα όχι αυτού που τα έχει βρει με τον εργοδότη του και θα πάρει ρεπό να πάει να μαζέψει τις ελιές του. Αυτή είναι μια καλή περίπτωση του κυρίου Χατζηδάκη. Στην πόρτα αυτού που είναι και οι περισσότεροι, που ο εργοδότης θα κάνει ό,τι θέλει με τις υπερορίες, με τα ρεπό σου, με τις απλήρωτες υπερορίες, με την άδειά σου, με την, ακόμα και με το δικαίωμά σου να απεργήσεις στο μέλλον. Εκεί, όταν έρχεται εκεί να χτυπήσει την πόρτα σου η υπόθεση αυτή, η υπόθεση εργασία, τότε δεν ξέρω πόσο παλιωμοδίτικα θα ακούγονται όλα αυτά περί εργατικών κινημάτων, περί εργατικών αγώνων και περί κάθε μορφής διεκδίκησης που τώρα με μια έτσι πολύ ελαφρά ανάγνωση των θεμάτων και ύποπτη ανάγνωση των θεμάτων τα χαρακτηρίζουν λίγο παλιωμοδίτικα. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Στην αρχή ήταν η Marianne Faithfull με το Working Class Hero, φυσικά, και αυτός είναι ο Peter Singer που λέει είναι κολλημένος με το σωματείο του, Stick to the Union. She'd always organize the guys, she'd always get her way. When she asked for better pay, she'd show her card to the company guard, and this is what she'd say. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είναι Τετάρτη και 9 ο Ιούνιος και σήμερα και τα τραγούδια και τα λόγια και όλα θα είναι έτσι σε αυτό το κλίμα το παλιωμοδίτικο. Για την κόντρα ρε παιδί μου, έστω γι' αυτό. Όχι ότι δεν βλέπουμε, ότι δεν δουλεύουμε όλοι, ότι δεν αναγνωρίζουμε τις καινούργιες συνθήκες. Αλλά που να πάρει ευχή το δικαίωμά σου να διεκδικείς, το δικαίωμά σου να βάζεις τα στοιχειώδη ως αρχή κάθε συζήτησης, εκείνο το 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνος, εκείνο το πολύ βασικό που πέρασαν αιώνες για να το θεωρήσεις ως κεκτημένο, έχω την εντύπωση ότι κάτι ακόμα μένει και ότι τελικά εκεί, σε αυτές τις αρχές, έχεις μόνο για να στηριχθείς και να πατήσεις. Βάλτε όλη μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομαχή και καρδιά. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αφήστε με εμένα εδώ με τα τραγούδια μου, με αυτά εδώ, δεν πειράζει, έστω για μία ώρα. Μία ώρα είναι, θα περάσει, παιδιά. Όσοι πιστεύετε ότι εντάξει τώρα, μωρέ, πάει αλλού ο κόσμος και εσύ έχεις μείνει κολλημένος εκεί πίσω, άστο, δεν πειράζει. Πώς το λέγαμε χθες, θυμάστε, για τις ιδεολειψίες. Και αυτό, αυτό κι αν είναι ιδεολειψία. Το να υπερασπίζεσαι το ωράριό σου, το να υπερασπίζεσαι τα εργατικά σου δικαιώματα, το να υπερασπίζεσαι τη ζωή σου εν τέλει με την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην δουλειά αλλά και στην ξεκούραση. Ιδεολειψίες, παιδί μου, αλλά τότε εδώ πρέπει να έρθει γιατρός χρειάζεται να μας εξετάσει. Δε χωράνε λόγια πια, παράτηστε τη δουλειά, με τράχτερα απ' το χωριό για την πόλη μια και δυο. Τα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια. Καταλαβαίνετε, η σημερινή εκπομπή θα είναι μονοθεματική. Θα έχει ως αντικείμενο το νομοσχέδιο, το οποίο ακούστε παιδιά, οι καλύτεροι τίτλοι μπαίνουν στα πιο αντεργατικά νομοσχέδια. Δηλαδή, όταν έχεις ένα νόμο που φέρνει όλα αυτά, θα σας πω αρκετά πράγματα, αν τυχόν κάποιος δεν τα έχει βάλει ακόμα στη σειρά, εκεί ξανά να τα λέμε, να ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς συμβαίνει με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, αλλά θα έχει τίτλο, προσέξτε το παρακαλώ, για την προστασία της εργασίας, σύσταση ανεξάρτητης αρχής, επιθεώρηση εργασίας, κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλληψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, έχει κι άλλο, μη μου κουράζεστε, κύρωση της σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το πλαίσιο προώθησης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, έχει και άλλο, όλο αυτό είναι ο τίτλος, ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019-1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Επιτέλους έκλεισαν τα εισαγωγικά, αυτό είναι μόνο ο τίτλος, παιδιά, του νομοσχεδίου. Ακούτε αυτά από κάτω, τα Viva Communismo, Ela Libertà, και εγώ θα σας λέω ότι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο. Μπορεί να είναι και μια ωραία αντίστοιξη για την σημερινή ημέρα. Το βασικότερο, εκείνο που ορίζεται, μισό λεπτό να σας πω ξανά ποιο ήταν ακριβώς το σημείο, η ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι σημαίνει το ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Σημαίνει κατάργηση του 8ωρου, σημαίνει ένα 10ωρο, το οποίο προβλέπει επιπλέον ώρες εργασίας τουλάχιστον 2 κάθε μέρα, ένα 10ωρο που θα μπορεί να το επιβάλλει μονομερός ο εργοδότης, με την προϋπόθεση ότι θα είναι υποχρεωμένος κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, να σας δώσει ένα ρεπό. Golden Valley, this land was made for you and me. Αυτό θα μπορείτε να το συμφωνήσετε φυσικά προσωπικά με τον εργοδότη σας. Δεν χρειάζονται ούτε συνδικάτα, ούτε σωματεία, ούτε να συμφωνήσει καμία εργοδοτική οργάνωση με την συνδικαλιστική οργάνωση, με την οργάνωση, το σωματείο της βάσης. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πηγαίνεις εσύ, έρχεται ο εργοδότης σου και σου λέει: κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να δουλέψεις σήμερα περισσότερο και κάποια στιγμή, όταν βολεύει την επιχείρηση, ή να τα συμφωνήσουμε, ρε αδερφέ, να πάρεις το ρεπό σου. Οι υπερορίες που θα μπορείς να κάνεις ετησίως αυξάνονται σε 150, ενώ μέχρι στιγμής ήταν 120 οι ώρες των υπεροριών, τουλάχιστον στην παροχή υπηρεσιών, και στη μεταποίηση ήταν 96, και τώρα πηγαίνει σε όλους τους κλάδους 150 ώρες. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε απλά, 150 ωρίτσες παραπάνω, με το νόμο και κανονικά θα μπορεί να σου ζητήσει ο εργοδότης σου, και όχι μόνο θα μπορεί να σου ζητήσει, αλλά δεν θα έχεις και τη δυνατότητα να αρνηθείς να δουλέψεις με αντάλλαγμα, όχι παραπάνω μισθό, με αντάλλαγμα ρεπό. Η Joan Baez φυσικά, το Here's to You, το τραγούδι για τους Σάκο και Βαντσέτη. Ψάξτε λιγάκι τώρα για να μην μπλέξω πολύ, να μην πλατιάσω πολύ με τα ιστορικά στοιχεία. όσοι τουλάχιστον στο χώρο αυτό γνωρίζουν την ιστορία του εργατικού κινήματος, τις δύο αυτές συγκεκριμένες μορφές τις ξέρουν πάρα πολύ καλά. Σάκο Γιοβαντσέτη, εκτός από το ότι ήταν εργάτες, ήταν και αναρχικοί και κατηγορήθηκαν στην Αμερική το 1920 ότι δολοφόνησαν έναν υπάλληλο εταιρείας για να πάρουν τη χρηματαποστολή. Το γεγονός ότι στην πορεία βρέθηκε ο άνθρωπος που έκανε την δολοφονία και ομολόγησε, δεν ήταν ικανό, δεν ήταν αρκετό για να επαναληφθεί η δίκη. Εξάλλου πάνω τους είχαν βρεθεί και αναρχικά φυλάδια, καταλαβαίνετε. Ρίξτε μια ματιά σε ιστορικά στοιχεία. Έχει ενδιαφέρον, έχει γίνει μέχρι και ταινία η υπόθεσή τους. Για να γυρίσουμε ξανά στα προβλεπόμενα, στις προβλέψεις από το εργασιακό νομοσχέδιο αυτό του κυρίου Χατζηδάκη, που για άλλη μια φορά αναλαμβάνει την βρώμικη δουλειά για την κυβέρνηση. Say there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Van said he was a peddling man, who pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Van said are gone. Αυτός εδώ είναι ο Woody Guthrie, φυσικά, επίσης για το ίδιο θέμα, για τους Σάκο και Βαντσέτη. Όλοι που λέτε αυτοί οι χρόνοι παραπάνω που θα δουλεύετε θα καταγράφονται σε μια πλατφόρμα. Μην νομίζετε ότι σας έχει φύσει μόνος του, μόνος σας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Θα υπάρχει μια πλατφόρμα, θα υπάρχουν όλα ηλεκτρονικά τα δεδομένα και εσύ θα πατάς το κουμπί και θα λες ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η υπερορία μου, και θα προσθέτεις, ώσπου κάποια στιγμή να μπορείς αυτή να την ανταλλάξεις. Το ερώτημα είναι ποιος θα ελέγχει τη διαδικασία αυτή. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται ακόμα και στις υπάρχουσες συνθήκες να σου ζητείτε η υπερορία. Μάλιστα αυτό είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι σήμερα είναι το πλαίσιο ανεξέλεγκτο και ότι από εδώ και πέρα θα μπορεί ο εργαζόμενος να πάει να πατήσει το κουμπάκι και να πει ναι κύριε, από εδώ και πέρα δουλεύω υπερορία. Είστε απόλυτα σίγουροι ότι το κουμπάκι που θα πατηθεί θα είναι υπό την πίεση της, θα είναι σε ένα καθεστώς αγγελικά πλασμένο μέσα στην επιχείρηση που θα λέει ναι κύριε Διονέλ μου, πατήστε τώρα, από εδώ και πέρα δουλεύετε υπερορίες, ή μήπως θα είναι το καθεστώς ότι μην τυχόν και πατήσεις το κουμπάκι, γιατί θα έχουμε άλλα κουμπάκια να πατηθούν? Πώς το βλέπετε εσείς? Anarchist bastard was the name, judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name, Katzman, Adams, Williams, Kane. The judge and lawyer strutted down, they done more tricks than circus clowns. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Vanzetti docked in 1908, slept along the dirty street. Told the workers organizing on the electric cherry dies. Και νομίζατε ότι την υπόθεση αυτή, την υπόθεση αυτή αφορά μόνο τους εργαζόμενους με σταθερή σχέση εργασίας, κάνατε λάθος, διότι ακόμα και ο υποαπασχολούμενος, ακόμα και ο τετράωρος, επίσης θα μπορεί. Όχι, ξεχάστε τις 4 ώρες που δουλεύεις delivery ή λέμε τώρα 4 ώρες delivery, αλλά αν η επιχείρηση είναι Σάββατο ας πούμε και έχει πιο πολλή δουλειά, θα μπορεί να σε απασχολήσει παραπάνω, θα μπορεί και στον ημιαπασχολούμενο να κάνει το ίδιο κόλπο με την παραπάνω δουλειά και βλέπουμε για ένα ρεπό, και επίσης και ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ενώ θα έχει τον ελάχιστο μισθό για το τετράωρό του, τελικά θα δουλεύει τουλάχιστον κάποιες μέρες πλήρως με τον μισθό του ημιαπασχολούμενου. Τι σας φαίνεται περίεργο? Μα δεν είπαμε από την αρχή. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι σχέσεις εργασίας. Μόνο εμείς είμαστε τώρα εδώ που συζητάμε και που μένουμε λιγάκι έτσι παλιωμοδίτες. Άκου, λέει τώρα 8 ώρα και δίκαιες συμβάσεις εργασίας. Άσε τώρα. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Αυτός εδώ είναι ο Bruce Springsteen φυσικά, ο οποίος τραγουδά για το φάντασμα του Tom Jones. Ο Tom Jones είναι ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας του μυθιστορήματος του John Steinbeck, τα σταφύλια της οργής. Και ο Woody Guthrie πρώτος είχε γράψει την μπαλάντα του Tom Jones και στη συνέχεια ο Bruce Springsteen τραγουδά, μάλιστα αυτό έδωσε και τον τίτλο σε ένα δίσκο του αφεντικού της αμερικανικής μουσικής του Bruce Springsteen, το φάντασμα του Tom Jones. One way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. The way it's headed, everybody knows. Down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Jones. Tom said, Mom, whatever, there's a cop beating a gun. Against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. There's somebody fighting for a place to stay. A decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. The highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, όπως έχουν να κάνουν με την τηλεεργασία, επίσης πολύ προβληματικά σημεία. Την τηλεεργασία που μπήκε στη ζωή μας, σας θυμίζω, και με τον κορονοϊό, είδατε, κυρίως με τον κορονοϊό, είδατε που καμιά φορά είναι ευλογία. Και από εδώ και πέρα θα το έχεις ως μόνιμο δεδομένο, με τις συνθήκες και τους όρους που ορίζει ο εργοδότης φυσικά και όχι τους όρους που ορίζεις εσύ. Πάμε για ένα διάλειμμα μικρό και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος. side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? To you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες. gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer in voices so sweet. You will eat by and by, by and by, in that glorious land in the sky. Work and pray, live on hay. You get pie in the sky when you die, that's a lie. And the Starvation Army, they play. They sing and they clap and they pray. Till they get all your coin on the drum. Then they'll tell you when you're on the bum. You will eat by and by. In that glorious land in the sky, work and pray, live on hay. Live on hay. You get pie in the sky when you die. That's a lie. Αυτός εδώ είναι ο Τζο Γκλέιζερ και το τραγούδι λέγεται Pie in the Sky, πίτα στον ουρανό. Θα φας όταν πας στον ουρανό, λέει η θρησκεία. Η όλη η υπόθεση του τραγουδιού αναφέρεται στον Τζο Χιλ, έναν Σουηδοαμερικανό εργάτη και συνδικαλιστή και τραγουδοποιό, που έγραψε αυτούς τους στίχους καυτηριάζοντας την θρησκεία, η οποία προέτρεπε τους εργάτες να προσεύχονται, να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, ώστε να τους ανταμείψει κάποια στιγμή η Βασιλεία των Ουρανών. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 9 του μηνός Ιουνίου, είναι Τετάρτη. Είναι η μέρα που κανονικά θα έπρεπε να είναι η δική μας απεργία των δημοσιογράφων. Είναι η προηγούμενη μέρα από την απεργία την πανελλαδική για το εργασιακό νομοσχέδιο, αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα. Έτσι λίγο παλιωμοδίτικα, επιμένοντας, ναι. Ισοσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και αυτό εδώ το σχήμα, το στιχουργικό, με την μομφή προς την εκκλησία που λέει «Θα φας στον ουρανό μετά», το έχει χρησιμοποιήσει και ο Βάρναλης, ο δικός μας μεγάλος ποιητής, στην μπαλάντα του Κυρμέντιου. Έχω το ηχητικό αυτό και νομίζω ότι αξίζει να τον ακούσουμε τον ίδιο να απαγγέλει όλο το ποίημα. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρονών γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντός τα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα μ' έδαναν το Μάη το μήνα στο χωράφι το γυμνό να γκαρίζω, να θρυνώ. Και ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός, «Σε καβάλισε ο Χριστός». Δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα και καμπώσει. Μη ρωτάς το πως και τι, να ζητάς την αρετή. Δεν βαστάω, θα πέσω κάπου. Ντράπου, τις προγόνι ντράπου. Αντραλίζομαι, πεινώ, σωτ. Θα φας τον ουρανό. Κι έλεα, όταν μιαν ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα βασταγώ. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό. Κι όταν ένα καλό βράδυ θα τελειώσει μου το λάδι και αμολύσω την πνοή, ένα πούφινη ζωή. Η ψυχή μου θενοδράμει στη ζεστή αγκαλιά τα βράμει, τ' άσπρα τα χερένια του να φυλάει τα γένια του. Γέρασα κι ως δεφελούσα κι αχαήρευτος κυλούσα, με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσύρθηκα και βρίσκω στη σπηλιά τον Άι Φραντίσκο, χαίρε φως αληθινών και προστάτη των κτηνών. Σώσε το γεροκυρμέντι απ' την αδικιά τα φέντη, σύ που δίδαξες αρνή τον κυρλίκο να γεννή. Το σκληρό να φέντη κάνε από λίγο άνθρωπο κάνε, μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλεισε κι αυτή. Τότενες το μαύρο φίδι Το διπλό του το γλωσσίδι πίσω από την εσυβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Φως ζητάνε τα χαϊβάνια, κυραγιάδες απ' τα ουράνια, μα θεοί και οξοποδό, τι δεν είναι παραδό. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις, όπου ποθεί η λευτεριά παίρνει σπαθί. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ το αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει, κι άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Αυτός ήταν ο Κώστας Βάρναλης, φυσικά απαγγέλλοντας το δικό του ποίημα, και αυτός εδώ είναι ο Νίκος Ξυλούρης. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Σας έλεγα στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής για την τηλεεργασία. Επίσης είναι ένα από τα ζητήματα που προβλέπονται με το καινούριο νομοσχέδιο. Καινούρια πράγματα, καινούρια πανδημία, καινούριες συνθήκες και καινούρια δεδομένα στον χώρο της εργασίας, που πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της δουλειάς σας, περιορίζεται και στην, επεκτείνεται μάλλον και στο σπίτι, γιατί όχι, ή όπου εν πάση περιπτώσει μπορείτε να βρεθείτε και να έχετε μπροστά σας έναν υπολογιστή. Κλασικό κινήσι, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει κλασικό κινήσι, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο. Εδώ οι δύο καινούργοι όροι, οι δύο καινούργιες λεξούλες που πρέπει να μας απασχολήσουν και θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται ακόμα, είναι η τηλετιμότητα, το σημειώσατε, τηλετιμότητα, δηλαδή το να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή όταν ζητηθεί να μπορείς να παράσχεις τις υπηρεσίες σου και από το σπίτι εκτός ωραρίου ή εντός ωραρίου. Όχι, μην ανησυχείτε, θα έχετε το δικαίωμα στην αποσύνδεση, βρε κουτά. Δηλαδή θα μπορείς εσύ να διαλέξεις την ώρα που θα βγεις από το δίκτυο. Δεν πανάρχονται email, δεν πανάρχεται δουλειά, φόρτος κι άλλο, πάρε, στείλε, κάνε, δώσε, στείλε mail, πάρε mail, απάντησε, πολλές φορές χρησιμοποιώντας και το τηλέφωνο του σπιτιού, αν είναι τέτοια η φύση της δουλειάς. Αλλά εσύ θα έχεις το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Στο προβλέπει, βρε, το νομοσχέδιο. I was worried bad about my children. Soldiers guarding the railroad bridge. Every once in a while a bullet would fly. Kick up gravel under my feet. We were so afraid you'd kill our children. Dug us a cave. Να ξέρεις ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καν την υποχρέωση του εργοδότη σου να σου παράσχει αυτός τον υπολογιστή και τα μέσα για να κάνεις την δουλειά σου. Σου λέει υπολογιστή δεν έχεις στο σπίτι, έτσι κι αλλιώς είχες. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημά σου και γιατί να μην μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και για τη δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή τίθεται και ένα ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας, ξέρετε τώρα αυτά τα ωραία, τα πολύ ψηλά γράμματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τους χώρους δουλειάς, θα πρέπει να είστε και υπεύθυνοι. Ακούστε, η διάταξη λέει ότι τηλεεργαζόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει την νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και να μην υπερβαίνει το ωράριο εργασίας του. Κατά την παροχή τηλεεργασίας από τον τηλεεργαζόμενο τεκμέρεται ότι ο χώρος τηλεεργασίας πληρεί τις παραπάνω προδιαγραφές και ότι ο τηλεεργαζόμενος τηρεί τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας. While your bullets killed us all around, I never will forget the look on the faces of the men and women that awful day when we stood around to preach their funeral and lay the corpse of the dead away. Αυτά, ξέρετε, ακούγονται πολύ λογικά σε μια ανάγνωσή τους. Σου λέει σπίτι σου, είσαι κουμπάρε, τι να κάνω εγώ θα καθορίσω σε τι συνθήκες δουλεύεις και πώς είναι. Και άμα, δηλαδή, άμα πας να γράφεις τον υπολογιστή και από πάνω έχεις ένα καδρόνι να πέσει το κεφάλι σου, φταίει ο εργοδότης. Στο σπίτι σου ήσουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, το γεγονός το υπό ποιες συνθήκες παρέχεις την εργασία σου και το γεγονός της πίεσης, του φόρτου, με λίγα λόγια. Αν εσύ, ρε παιδί μου, γιατί μάλλον καδρώνει δεν θα έχεις από πάνω από το κεφάλι σου όταν δουλεύεις, αν και τίποτα δεν αποκλείεται στο σπίτι. Αλλά το γεγονός ότι μέσα στο χώρο εργασίας, αν υποθέσουμε, βρε παιδί μου, ότι από το άγχος, από το στρες, από οτιδήποτε κάτι παθαίνεις, τότε ευθύνη για την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο έχεις εσύ, δεν έχει ο εργοδότης, παρόλο που για εκείνον δουλεύεις. Θα μου πεις τώρα το πας πολύ μακριά, σιγά μην παθαίνουν έμφραγμα όσοι είναι στον υπολογιστή μπροστά. Και αν γίνει, ποιος φταίει και ποιος έχει την ευθύνη και τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η νομοθεσία για τους γιατρούς στους χώρους εργασίας και τι ακριβώς γίνεται. Θα μου πεις πας πολύ μακριά και ψηλά γράμματα. Εντάξει, αλλά όσο εγώ δεν θέλετε να πηγαίνω πολύ μακριά, τόσο θα έρχονται τα μακριά πιο κοντά σε εμάς, παιδιά. Αυτή εδώ είναι η Sexican Working Bees, οι εργάτριες μέλισσες. The perfect ideology. Mass building blocks for our machines. That selective pool of genes. Then the suiting surrogate. Great and genetic debate. άλλα και άλλα μικρά πραγματάκια υπάρχουν εκεί που άμα τα δεις κρυμμένα δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουν να αναδειχθούν στη συζήτηση στη Βουλή, τουλάχιστον να μην περνάνε στον ντούκου, γιατί θα περάσουν από ό,τι φαίνεται. Η κυβερνητική πλειοψηφία αυτή είναι, αυτό ψηφίσαμε, το τι ψηφίσατε δεν θα απαντηθεί τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ έρχονται και άλλα, δηλαδή συλλογικές συμβάσεις εργασίας για παράδειγμα. Κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας που γίνεται θα αναιρεί τις προηγούμενες. Οι προηγούμενες αποφάσεις, οι διατάξεις και οι όροι συλλογικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν, με κάθε νέα συλλογική σύμβαση πάβουν να έχουν ισχύ εάν δεν κωδικοποιηθούν και αν δεν επαναληφθούν. Αυτό, ξέρετε, ανοίγει πολύ μεγάλη κερκόπορτα στα εργασιακά δικαιώματα, γιατί κάθε σωματείο πλέον θα πρέπει να βάζει όλα τα θέματα ξανά και ξανά από την αρχή στο τραπέζι. Εκείνος ο όρος ο παλιός των κεκτημένων, ξεχάστε τον, πάει περίπατο. Και η ίδια η λέξη αυτή, το κεκτημένα, έχει αποκτήσει αρνητική σημασία. Τα κεκτημένα, αυτά που απέκτησες δηλαδή, αυτά που κέρδισες στην πορεία και που δεν χρειάζεται να τα διαπραγματευτείς, είναι αρνητικό, έχουν αρνητικό πρόσημο στη δημόσια συζήτηση. Όχι ότι δεν είδαμε περίεργα κεκτημένα συνδικαλιστών, βλέπε ΔΕΗ, βλέπε διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά ξέρετε, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, και τα χλωρά είναι περισσότερα. Και τώρα σου λέει ότι το κεκτημένο ως έννοια, ως λογική, ως διεκδίκηση είναι πλέον υπό αμφισβήτηση και είναι και, πώς να το πω, μυαρό. Δεν είναι, δεν έχει θετικό πρόσημο. Τα κεκτημένα είναι κακά, για να σας το πω έτσι απλά, να καταλαβαινόμαστε. Υποθέσουμε ότι σε όλα αυτά διαφωνείς, βρε παιδί μου, με τον εργοδότη σου, γιατί μέχρι τώρα το πλαίσιο του νομοσχεδίου βάζει μια ιδανικά πλασμένη κοινωνία, έναν ιδανικά πλασμένο εργασιακό χώρο. Όχι ότι δεν υπάρχει και αυτού του είδους, αλλά οι νόμοι έρχονται και εκεί για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους εκεί που καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους. Αν τα δικαιώματά τους στηρούνται, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαφωνήσει κανείς με κανέναν. Τι γίνεται όμως στις άλλες περιπτώσεις? Αν θυμάστε ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας που μέχρι τώρα έλεγε θα πάω στην επιθεώρηση, ρε παιδί μου, και γίνονταν εκεί έστω κάποιες διαβουλεύσεις, έστω και κάποιες τριμερείς μεταξύ εργοδοτών, εργαζόμενων, της επιθεώρησης, του σώματος αυτού που εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια υποβαθμίζεται, για να σας δώσω μια εικόνα. Για παράδειγμα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν είχε επί χρόνια αυτοκίνητο η επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή, καλούσες την επιθεώρηση εργασίας και σου λέγε δεν έχουμε. Τι να έρθω με το λεωφορείο, δεν έχει όχημα η επιθεώρηση εργασίας, και δεν ερχόταν ποτέ. Σε ένα νομό που έχει χιλιάδες εργαζόμενους, ειδικά σε ξενοδοχεία, σε τουριστικό κλάδο, σε εστίαση, σε ένα σωρό, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, δεν είχε επί χρόνια ούτε καν αυτοκίνητο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, το καλύτερό τους είναι ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας καταργείται και στη θέση του θα συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη αρχή που θα λέγεται Επιθεώρηση Εργασίας, μια αρχή που θα ορίζονται οι επικεφαλείς της από την κυβέρνηση και που υποτίθεται ότι θα λειτουργεί με άλλο καθεστώς, όχι με βάση την προστασία των εργαζόμενων κατά ανάγκη, αλλά με βάση την τήρηση των διεθνών ευρωπαϊκών μέτρων και σταθμών, των διεθνών οδηγιών για την εργασία. Θυμάστε στον τίτλο που σας διάβασα, είχε πολύ από Ευρωπαϊκή Ένωση στην επικεφαλίδα του νομοσχεδίου. Τώρα που είναι δίσεκτη καιρή, όπως και να είναι ο κόσμος, δεν θα σταθώ πουθενά. Δεν καρτεράει ο χρόνος, πίσω ποτέ δεν γυρνά. Όπως και να είναι ο κόσμος, θα τραγουδώ στη ζωή για να με ρέψει ο φόνος. Πρέπει να κλείσει πληγή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραπτά κι αν θα κάνω. Και αν υποθέσετε ότι ρε παιδί μου, τελικά φτάνει το πράγμα στο απροχώρητο και έρχεται το μοιραίο και απολύεσαι, ακόμα και αυτό θα είναι πιο βολικό για τον εργοδότη στο εξής. Ακόμα και εκείνη η απόφαση του δικαστηρίου, θυμάστε, το ίστατο μέσο, η ίστατη προστασία του εργαζόμενου, που λέει πήγε, μερικές φορές πήγαν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια και είπε το δικαστήριο ότι είναι παράνομη η απόλυση αυτή και πρέπει να τον ξαναπροσλάβεις. Όχι, λάθος. Δεν θα τον ξαναπροσλάβει. Θα μπορεί να πληρώνει κάτι της, γιατί με τον παρά του μπορεί να καθορίσει τα πράγματα και δεν θα είναι υποχρεωμένος να τον ξαναπροσλάβει. Επίσης, μικρότερες αποζημιώσεις, επίσης ένα πιο ευέλικτο ωραία λέξη, ευέλικτο πλαίσιο και καθεστώς απολύσεων, πάντα, αν δεν το είχατε καταλάβει μέχρι τώρα, ισόφελος του εργοδότη. Για όλα αυτά και για πολύ περισσότερα που δεν φτάνουν καν σε μια εκπομπή να σας τα αναλύσω, όχι ότι έκανα καμιά φοβερή ανάλυση, απαρίθμηση, ανάγνωση, να δεις ποια είναι εκείνα τα σημεία και γιατί θα είσαι αύριο στους δρόμους. Για όλα αυτά αξίζει να είσαι στους δρόμους αύριο, ακόμα και αν ψηφιστεί, γιατί τα νομοσχέδια τελικά ψηφίζονται στη Βουλή αλλά εφαρμόζονται μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει ένα σαφέστατο ταξικό πρόσημο σε όλη αυτή την υπόθεση και συγγνώμη αν παραμένω παλιωμοδίτης μέχρι το τέλος της εκπομπής και αν μιλάω τώρα για ταξικά και για λοιπά ζητήματα, αλλά δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί αλλιώς τον κόσμο πιο αγγελικά πλασμένο εκεί έξω. Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι οδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Αυτή φυσικά είναι η φάμπρικα, ο Λάγκης Χαλκιάς, Γιάννης Μαρκόπουλος. Και εσείς αναζητήστε αύριο την απεργιακή κινητοποίηση. Δεν είναι αφορμή για βόλτα, για ξεκούραση. Είναι αφορμή για αγώνα. Γιατί κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. Αναζητήστε στις περιοχές σας, αναζητήστε σε κάθε πόλη όπου γίνονται διαδηλώσεις και να συμμετέχετε και να είστε εκεί στο δρόμο. Γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι τουλάχιστον δυνατό. Την κρατάς το γιο σου μη δόλεις μονάς, πιναϊκή, πιναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόλεις μονάς, πιναϊκή, πιναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός ξεχνάω τι, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι, είμαι αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο, με ξέρουν όλοι, με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομά μου. Το τελευταίο με το οποίο θα σας χαιρετήσω θα είναι ο εργάτης τιμημένος. Φυσικά, έτσι παλιωμοδίτικα, εγώ εδώ επιμένοντας. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε την Παρασκευή. Φυσικά, αύριο θα είναι η απεργία. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους σας εκεί έξω. Γεια χαρά. Εκατό δραχμές τη μέρα παίρνω τσιβαέρι μου. Πες της μάνα σου πως θέλω, αμάνα μάνα, να σε κάνω τέρι μου. Σου πως θέλω, αμάν αμάν, αχ, να σε κάνω τέρι μου. Όπως όλη η εργατιά και τεχνητής προκομμένος, αμάν αμάν, αχ, λεοντάρης στη δουλειά. Και τεχνητής προκομμένος, αμάν αμάν, αχ, λεοντάρης στη δουλειά. Σπίτι γύρω με σκαλώματα, να ανεβαίνεις να μου κάνεις, αμάν αμάν, αχ, σκέρτσα και καμώματα. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις, αμάν αμάν, αχ, σκέρτσα και καμώματα. Με παντσαριά σκορδάλια θα γλεντούν όλα τα βράδια, αμάν αμάν, αχ, με ρετσίνα και φιλιά. Θα γλεντούν όλα τα βράδια, αμάν αμάν, αχ, με ρετσίνα και φιλιά.